bonusowane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Po śmierci Polaka w Strefie Gazy nasz MSZ domaga się od rządu Izraela wyjaśnienia okoliczności tragedii. Policja podsumowała świąteczny weekend, był bardziej tragiczny od zeszłorocznego. Strzelanina w szkole na przedmieściach Helsinek, rannych jest 3 uczniów. MSZ weryfikuje w trybie pilnym doniesienia dotyczące śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Polskie władze wystąpiły do rządu Izraela o potwierdzenie wszystkich okoliczności związanych ze śmiercią Polaka. Według agencyjnych doniesień Polak, który był członkiem organizacji humanitarnej, niósł pomoc Palestyńczykom w Strefie Gazy. Zginął w wyniku izraelskiego ostrzału. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha powiedział, że trwa ustalanie faktów. Wszystkie decyzje, które będą podejmowane, muszą być podejmowane w oparciu o fakty. No tu nie ma wyjątku, oczywiście każda śmierć musi zostać wyjaśniona i tutaj takie postępowanie powinno być wszczęte. W sprawie śmierci Polaka w Strefie Gazy wypowiedział się także rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Powiedział, że w trybie pilnym trwa weryfikacja zdarzeń w Strefie Gazy. Nasza placówka w Tel Awiwie zgłosiła się do władz izraelskich z prośbą o potwierdzenie tożsamości, przebiegu wydarzeń, a także o wyjaśnienia w tej sprawie. Śmierć Polaka potwierdziła organizacja, dla której pracował World Central Kitchen. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Po 10 MSZ poda kolejne informacje w tej sprawie. Świąteczny weekend na drogach, bardziej tragiczny od zeszłorocznego. Doszło do ponad 220 wypadków, w których zginęło 28 osób. 240 osób zostało rannych, zatrzymano ponad 1150 pijanych kierowców, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Wśród ofiar tych wypadków odnotowaliśmy 12 osób, które kierowały pojazdami, 4 pasażerów, 7 osób pieszych, 4 motocyklistów oraz 1 rowerzysta. W tym czasie policjanci zatrzymali też 363 kierujących, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km w obszarze zabudowanym. 2 osoby zginęły rano w wypadku na zjeździe z autostrady A1 na Zabrze Zachód w Czekanowie w województwie śląskim. O szczegółach mówi Kamil Kubica z tarnogórskiej policji. Osobowy bus marki Citroen z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn uderzył w bariery energochłonne. W samochodzie podróżowało 7 mężczyzn, z czego niestety 2 poniosło śmierć na miejscu, a reszta trafiła do szpitali. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać kilka godzin, a policja apeluje o zachowanie ostrożności. Warunki na drogach są trudne. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin jest przekonany, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości były wydawane zgodnie z regulaminem. Były wicepremier mówił rano w Trójce, że teraz jest czas na pokazanie, że wszystko odbywało się w sposób prawidłowy. W przypadku dotyczyły te przeszukania, czyli w Fundacji Profet, to też mam wrażenie, że tutaj te kwestie nie zostały złamane. Te zasady nie zostały złamane. Oczekuję w tej chwili na udowodnienie i opinia publiczna, myślę, oczekuje na to, żeby pojawiły się dowody, że tak się rzeczywiście działo, bo pani twierdzenie, że ktoś nie miał odpowiednich kwalifikacji, żeby coś pani realizować, ale to jest niezwykle ocenne. Pani że kupowano lodówki dla kół gospodyń wiejskich, kupowano garnki z tych pieniędzy. Z tego co wiem, jest to zgodne z regulaminem funduszu. Przed świętami warszawski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu księdza Michała O., kierującego Fundacją Profeto, oraz 2 urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. W sumie w sprawie jest 7 podejrzanych. Sprawa Fundacji Profeto, która była beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości, jest jednym z wątków śledztwa w tej sprawie. Strzelanina w szkole na przedmieściach Helsinek. Rannych zostało 3 dzieci. Sprawca został zatrzymany. To także nieletni. Na miejscu pracują ekipy policji. Bliższe szczegóły zdarzenia nie są na razie znane. MSZ Rosji zapowiedziało, że wykreśli rządzących w Afganistanie talibów z listy organizacji terrorystycznych. Te informacje podaje Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Ośrodek analityczny dodaje, że władze w Moskwie zaprosiły talibów do udziału w Międzynarodowym Forum Gospodarczym Rosja – Świat Islamski. Szczyt zaplanowany jest w dniach 14-19 maja w Kazaniu, stolicy Tatarstanu. Talibowie przejęli władzę w Afganistanie w sierpniu 2021 roku i chociaż władze w Moskwie oficjalnie nie uznały nowego afgańskiego rządu, nawiązały z talibami kontakty polityczne i handlowe. Ukraińskie drony zaatakowały obiekty przemysłowe w Tatarstanie. Ta rosyjska republika leży około 1500 kilometrów od ukraińskiej granicy. To pierwszy atak bez załogowców w tym rejonie Rosji.

Morciba i Be Yourself, to za nami. A my dziś świętujemy, 2 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci, obchodzony w dniu urodzin Hansa Christiana Andersena. Z tej okazji poprzyglądamy się trochę literaturze dziecięcej. Z nami jest poeta, pisarz i tłumacz Jarosław Mikołajewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan jako dziecko lubił czytać i co wtedy sprawiało największą frajdę? To jest takie pytanie, którego odpowiedź prawie w popłoch, dlatego że, no bo ja nie pamiętam, czy ja jako dziecko lubiłem, ale chyba tak. Ja pamiętam takie, znaczy jako późniejsze dziecko. Chyba tak. Najdawniej to pamiętam, jak mój brat mi czytał, bo to był ten, który mnie wprowadził w świat książek, tak naprawdę. Układł koc na dwa połączone tyłami krzesła, tak? Zapalał jakąś latarkę. No i tam czytaliśmy, albo przeglądaliśmy, też już nie pamiętam. Wydaje mi się, że tak. Koce były po to, żeby się ukryć przed rodzicami? Że czytamy po nocy? Nie, to nie była żadna konspira, to było rzeczywiście przede wszystkim tak, żeby stworzyć atmosferę. Taki klimat, żeby... Tak, i tutaj brat starał się stworzyć coś w rodzaju takiego wigwamu, albo takiego, nie wiem, szałasu harcerskiego, bo ja wtedy nie mogłem jeszcze jeździć na obozy, a potem nie jeździłem, bo nie chciałem. Także, ale pamiętam, że książki były, szeleściły i to wszystko było bardzo sugestywne. Także ta, od samego początku czułem, że to jest, że książki nie są same. To znaczy, że wokół książek musi być coś, jakiś klimat miejsca, w którym się jest. Ale musi być, bo zawsze się jest gdzieś w przestrzeni, tak? Więc to czasami jest klimat taki, który jest sterowany. Ale najbardziej jednak był to klimat spontaniczny. I dla nas spontanicznym klimatem była właśnie ciemność, pamiętam, i ta latarka. To nie jest moje tylko wrażenie. Ja pamiętam, jak Janusz Gajos opowiadał mi o swoim kontakcie z literaturą, kiedy był dzieckiem. I też to było przesuwane szkiełka kolorowe latarki. Były takie latarki płaskie, na płaską baterię i przesuwało się szybki, to było czerwone, zielone, niebieskie. To już brzmi jak prawdziwa magia. Tak, no on to wtedy właściwie podpatrzył w teatrze i też był małym dzieckiem. No, różne są te historie i różne są wspomnienia z tego czytania książek. Jak pamiętam, najbardziej razem ze Ewą Świeżewską, żeśmy napisali taką książkę, czy zebraliśmy wywiady przez nas przeprowadzone z ludźmi. To się nazywało Co czytali, kiedy byli mali. I to było z 20 bodajże bardzo znanymi postaciami publicznymi, tak zwanymi, artystami zwłaszcza. I pytaliśmy, co czytali. No i na przykład Andrzej Wajda powiedział o pochodzeniu człowieka Karola Darwina. To była pierwsza książka, którą on przeczytał na przykład. No więc to było... Zainteresowany światem po prostu. To była książka jego dzieciństwa, ale nie była to książka dziecięca. To bardzo często tak jest, że nam się podobają te książki dorosłe, prawda? Albo na przykład jako dziecko przeglądał album z Grodgerem. No więc to taka to dzieciństwo było przesączone taką narodową rozpaczą, powiedzmy. No więc to wszystko, to różne są drogi, ale też nie wiem, Julia Hartwig, która opowiadała o pani, Boże, zapomniałem chyba teraz, natomiast Bujno Arctowa, tak? I to była taka, i to było wspaniałe doświadczenie, które się potem powtarzało u innych. Także jedni, my mówimy sobie coś, a potem inni podchwytują i mówią, ja też to miałem. Mówimy to z niemałą zazdrością, mówisz, bo nam się wydaje, że to jest, że te lektury dzieciństwa, o które jesteśmy prawie zazdrośni, to są tylko naszymi lekturami dzieciństwa i nikt tego więcej nie miał, a potem się nagle inni odnajdują. No ale książką taką, w ogóle mojego życia, jeśli chodzi o literaturę kwalifikowaną jako literaturę dziecięcą, jest Pinokio jednak. Pinokio, które później pan przetłumaczył. Tak, przetłumaczyłem Pinokio z pewnych powodów językowych, może bardziej niż jakichkolwiek innych, ale to jest dla mnie książka, która jest wstrząsem, towarzyszy mi na wszystkich etapach mojego życia. I czasami ze zdziwieniem odbieram, że ona jest odrzucana na pewnym etapie życiowym, ale potem z ulgą stwierdzam, że jest przyjmowana. Z ulgą, a może nie z ulgą, dlatego że ta książka się wyzwala razem z takim ludzkim doświadczeniem dość nieszczęśliwym jednak, tak? Na przykład to jest książka, którą się czyta w dzieciństwie, a potem nagle się ją odkrywa na nowo, na przykład po doświadczeniach alkoholicznych, na przykład. To jest niezwykłe zupełnie, bo to jest ten człowiek, ten Pinokio, bez przerwy obiecuje tej wróżce o niebieskich włosach, wróżyczka, już nigdy nie będę, a potem wpada, tak? I, I potem ta wróżka go karci i na przykład udaje, że umarła. Na przykład, tak? I on klęka. I ja właściwie chyba dlatego przetłumaczyłem to, żeby oddać ten jego taki coś, taką tonację pomiędzy lamentem a przekleństwem. Coś takiego, co jest bardzo toskańskie w języku. I wróżeczko, bądź taka sama jak zanim ja poszedłem do Wagary i umarłem i tak dalej, i tak dalej. To takie tłumaczenie samo siebie, to tłumaczenie Pinokia, że ja nie dotrzymałem obietnicy, no ale cóż, ja jestem z kiepskiego drewna, bo jestem z czereśniowego drewna, a nie z wiśniowego, tak? Albo nie dotrzymałem obietnicy, bo ten, który miał ją spełnić, który miał ją dotrzymać, nie był tym samym, który ją składał. To jest zupełnie coś innego. Czyli warto spojrzeć też na te nasze książki z dzieciństwa już jako dorośli ludzie, z zupełnie innej perspektywy, bo możemy też wyciągnąć z tego coś innego, jakieś inne ciekawe opowieści, które będziemy interpretować różnie na różnych etapach naszego życia. Za moment wrócimy do rozmowy, teraz trochę muzyki. Z nami jest Jarosław Mikołajewski na trójkowej antenie Talking Heads. Siłos i Talking Heads w programie trzecim. Chwilę temu rozmawialiśmy o tych powieściach, które się czytało jako dziecko. Pamięta pan swoje pierwsze dzieło napisane? Może być jako dziecko. No, niestety nie została opublikowana. Właśnie na szczęście tak naprawdę nie. Ja byłem wielkim specjalistą jako dziecko od spisów treści. Ja zaczynałem od spisu treści. I pamiętam na przykład z przyjacielem, nie powiem z jakim, bo to bardzo znana postać, spisaliśmy razem komiks o wodzu Indian Mao Zedongie. Bo był przywódca narodu chińskiego, a właściwie komunistycznej partii Chin, Mao Zedong. Ja jako dziecko zrozumiałem, że jest to oczywiście wódz Indian, no bo ktoś się może nazywać Mao Zedong. Zresztą źle usłyszałem, Mao Zedong. I pamiętam, że zacząłem pisać po prostu komiks o Mao Zedongie, wodzu Indian po prostu. I to było coś. Czyli komiks aż, to jeszcze trzeba było rysunek dołączyć. No coś takiego zrobiłem, ale nie, no to właściwie tak. Ale tak pisać świadomie, no to jest... To nie jest kwestia wyboru naszego, to się układa po prostu. Tak, ja bardzo często, no, wspomniała pani, że jestem poetą, no więc piszę, ale siadam do wiersza bardzo poważnego, a wychodzi mi wiersz dla dzieci. Naprawdę, bo jest pewien rodzaj dowcipu, tak, przekory, która się wyzwala, która jest taką, na przykład ostatnio napisałem, no teraz umieszczam czasami wiersze na Facebooku i to jest na tapczanie siedzi cień, nic nie robi cały dzień, tak, cień. To nagle nabiera jakiegoś egzystencjalnego wymiaru, tak, ale i już tego nie zmienię, bo sam jestem cieniem, tak, na przykład. No więc to są takie słowa, które prawie prowadzą same, czego nie lubię bardzo w poezji, więc jest to poezja dla dzieci, bo akurat w poezji dla dzieci słowa mogą prowadzić, bo prowadzą do takiego efektu można komicznego, czy zbliżającego autora z czytelnikiem. Więc to było coś takiego dla mnie zawsze ważnego. Potem było takie, no, powstawały, kiedy już sam... miałem córki, to znaczy mam 3 córki. Po prostu siedzieliśmy w morzu i nagle, kąpiąc się, nagle zaczynam mówić, zgłupia frant, idzie fala, wielka fala, taka fala, co wywala, trzymaj ty się z niej z dala, bo gdy idzie taka fala, co wywala, będziesz leżał jak ta lala. Albo patrz jak ciocia Hala, którą wywaliła fala. No właśnie, bo była ciocia Hala, która weszła do morza i ją rzeczywiście wywaliła, a była bardzo pięknie ubrana i chyba się tego nie spodziewała. No więc to są takie rzeczy, które powstają, te wiersze dla dzieci. Co innego jest oczywiście baśń, tak? Czy baśń, która kiedyś była baśnią edukacyjną, wspomniała pani Hansa Christiana Andersena, w którego domu zresztą wodę zabyłem. Specjalnie udałem się w pielgrzymkę z grupą pisarzy. Po prostu to było między innymi z nieodżałowanym świętej pamięci Tomkiem Łubieńskim, który zmarł kilka dni temu. No po prostu byliśmy tam razem i też miałem okazję przyjrzeć się temu światu. Trochę może więcej zrozumiałem ze źródeł tej literatury, takiej bardzo surowej, takiej nie, innej zupełnie. Uważam, że no, Dziewczynka z zapałkami wciąż jest dla mnie takim wzorem takiego, znaczy wzorem, właściwie nie wzorem, bo tego nie można podrobić. W każdym razie jest takim, jest wielkim przeżyciem po prostu, tak? To jest tam, jest tak. Zresztą u mnie w dorosłych wierszach występuje ta dziewczynka z zapałkami, jako ten ktoś, kto patrzy przez szybkę, jak przez szkło powiększające, prowadzącą wzrok, prowadzącą spojrzenie akurat do tego, no do tortu, tak? Do wisienki na torcie, do tego szczęścia, do tego niezwykłego, do sytości, do poczucia sytości, kiedy moja mama opowiada mi o wojnie, ma teraz 90 lat, a jest, kiedy wybuchło powstanie, miała ich w związku z tym 10, to myśmy, no to cały czas widzę w niej tą dziewczynkę z zapałkami, z tą prawdziwą biedą, nie taką biedą. Czasem jak słyszę, mamo, jestem głodny, taki w przelocie rzucone, to mi się wydaje, że te słowa szalenie odeszły od takiej, od historii, tak? Co innego było być głodnym podczas powstania, co innego jest teraz być głodnym, prawda? Bardziej bym słyszał, teraz chce mi się jeść, tak? Coś bym zjadł. Ale, a jestem głodny, ma w sobie coś takiego sknuta Hamsuna, z tego głodu właśnie dziewczynki z zapałkami. To przypomina o tym dawnym głodzie, co jest przydatne, bo kiedy słyszymy o głodzie w Afryce, albo o głodzie, nie wiem, dzieci ukraińskich, które są w strefach wojny, to możemy lepiej zrozumieć. Dostajemy klucz poprzez książkę do tego, co to znaczy być głodny, bo tak naprawdę chyba nie pamiętamy już my w Polsce teraz tego uczucia w większości, bo są wciąż te grupy głodu, powiedzmy. Czy żeby pisać książki dla dzieci, żeby je tłumaczyć, trzeba myśleć jak dziecko? Da się z siebie po prostu tak wykrzesać to wewnętrzne dziecko? Jeżeli ktoś jest dziecko, to nie musi wykrzesywać, bo jest dzieckiem. Ja myślę, że nie można sobie tego wymyślić. To znaczy, nie wiem, jak to mają inni, bo to oczywiście jest zawsze uogólnienie, zawsze jest zdradliwe. Natomiast ja wiem o tym, że jestem sam jak dziecko, bo jestem. To naprawdę zapewniam panią, że tak jest. I naprawdę wtedy, kiedy jeżeli się mówi na przykład o świecie, to ja widzę taki świat jak na rysunku, na ilustracji, jak jest droga od domu do dokądś, nad morze, to ja widzę tę drogę po prostu narysowaną takim pastelowym rysunkiem. Tak jest po prostu i to oczywiście odbywa się nie bez echa dla mojej, dla praktycznego wymiaru mojego życia, który się oczywiście jest, no nie jestem bogaczem i nigdy nie będę, bo jestem dzieckiem, a dziecko nie może być bogaczem po prostu. Ale to trzeba być trochę, rzeczywiście wydaje mi się, że w moim przypadku, tak, jest dzieckiem, czyli mieć taki zmysł zabawy, ale też współczucia głębokiego, tak. Na przykład myślę, że Tuwim byłby znakomitym bajkopisarzem, bo nikt jak Tuwim nie potrafił zrozumieć biedy właśnie, tak? Czy też wykluczenia. Te jego wiersze o małym Żydku, czy te wiersze o garbusie, czy o osobie biednej, czy o osobie nieszczęśliwie zakochanej. To jest taka najprostsza droga do stworzenia bajki po prostu. Zresztą on też pięknie operował językiem właśnie takim, mam wrażenie, mocno dziecięcym też, czytając jego wiersze. Ja zresztą byłam wielką miłośniczką wierszy Juliana Tuwima, czytałam je namiętnie cały czas i znam większość na pamięć, nie chwaląc się. To jeszcze tak z perspektywy tłumacza muszę zapytać, bo żeby tłumaczyć te poezje dla dzieci, no właśnie, trzeba też chyba wejść w ten język dzieciństwa, co jest dodatkowym, sporym utrudnieniem, bo nie tylko musimy tłumaczyć z języka, ale też przejść na ten język mowy dziecięcej. To jest chyba trudne zadanie. Albo pozostać przy tym języku, który jest językiem oryginału, jakoś go skonfigurować oczywiście, to znaczy po prostu wystarczy nie zmieniać adresata, tylko tak pisać, jak ten autor oryginału sobie zamierzył, ale to oczywiście nie jest łatwe. Rzecz jasna. No trzeba jakoś być może bardziej nawet świadomy niż przy tłumaczeniu wierszy na przykład dorosłych, czy literatury dorosłej. Tak, przekład był zawsze, przekład książek dla dzieci miał w sobie zawsze coś specyficznego. Tak? No, na przykład jest Gianni Rodari. No, tak tłumaczyłem książki Gianniego Rodariego, który nie wiem, czy pani zna, ale to jest taki niezwykły, to jest taki włoski Brzechwa. Takiego słynne książki to jest, ach, jak ja mówię, to zawsze potem dostaję mnóstwo telefonów albo listów. A, tak, to była moja książka dzieciństwa, ważna i tak dalej, i tak dalej. No, jest mnóstwo książek. Na przykład Gelsomino w kraju kłamczuchów. To jest taka książka, którą pamięta bardzo, bardzo wielu. To jest takim chłopcu obdarzonym też głosem, że na przykład jak krzyczał na stadionie gol, to wtedy ta piłka wpadała pędem jego głosu, siły jego głosu do bramki przeciwnej na przykład. No to były takie jego zabawne bajki. To oczywiście złapać ten dowcip, ale też to rozchwianie, chociaż on miał też takie bajki, które polecam ogromnie. To jest Kocia Planeta na przykład, którą przetłumaczyłem dla WL-u. To jest na przykład o tym, to jest nie bardzo wiadomo, gdzie się kończy ta dziecięcość, bo to jest bajka o tym, że w pewnym momencie ludzie, kiedy byli starzy i czuli się odrzuceni, kiedy stają się starzy i są odrzuceni, nagle idą na Largo Argentina, słynny plac w Rzymie, i przeskakują przez płotek i stają się kotami. Po prostu, bo mają dość tego, że nikt ich nie słucha. Ten zawiadowca na stacji, który opowiada, słuchajcie, kiedy byłem zawiadowcą w Forlim Popoli, nikt go nie słucha przy stole. Więc mają tego dość i idą wśród kotów. Stają wśród kotów i po prostu wszyscy ich słuchają. Te koty inne słuchają i wśród tych kotów rozpoznają, a to przecież ja panią, w pani się kochałem, panno de magistris w przeszłości. Więc tu jest i z kolei to jest taki bardzo, bardzo dziecięcym językiem przemycony ból odrzucenia ludzi starszych. Na przykład ludzi, którzy już niepotrzebnych, ludzi już niesłuchanych. No więc te bajki są szalenie wieloznaczne. Dla każdego oczywiście trzeba innego klucza, tak samo jak jest pewien chłopiec, który nazywał się, już nie pamiętam jak w oryginale, który co jakiś czas musiał sobie zarżeć. No to jest o tym. On miał takie absurdalne wierszyki. Po prostu był chłopiec, który musiał sobie zarżeć. Co kilka słów po prostu, tak? Więc zmieniłem jego imię. Oczywiście był sobie pewien Henio, który co dwa słowa oddawał się rżeniom na przykład. Prawda? I to nie jest Henio w oryginale, ale w każdym razie trzeba. I to jest wtedy mniej ważne, jak on tak naprawdę po włosku się nazywał, tylko najważniejszy jest efekt tego dowcipu, tej śmieszności.

I Forgot to Be Your Lover i The Black Keys w programie trzecim. A w audycji Dobrego Dnia sięgamy po tematy naukowe. Krakowscy mikrobiolodzy uważają, że jedną z przyczyn wzrostu liczby zaburzeń zapalnych, w tym lęku, depresji i zespołu stresu pourazowego, jest brak narażenia na mikroorganizmy we wczesnym etapie życia. Naukowcy sądzą, że wystawienie na kontakt z bakterią naturalnie występującą w glebie może mieć działanie antydepresyjne, ponieważ pobudza ona wytwarzanie serotoniny i noradrenaliny w mózgu. Na ten temat ze swoim gościem rozmawiała Joanna Gąska. Ze mną doktor habilitowany Piotr Gałecki, konsultant krajowy do spraw psychiatrii, specjalista, psychiatra i seksuolog z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i twórca teorii neurorozwojowej depresji. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pan obudził te nadzieje 280 milionów ludzi chorujących na świecie na depresję. Czy są takie perspektywy stworzenia oznaczenia bakterii, która mogłaby być składową takiej szczepionki na depresję? Taka szczepionka na depresję jeszcze nie istnieje, ale jesteśmy znacząco bliżej do jej stworzenia. Mamy nawet już kilka takich celów terapeutycznych, które mogłyby być tą komponentą depresji. Przede wszystkim jest to układ immunologiczny. Ta część układu immunologicznego, która jest odpowiedzialna za choroby autoimmunologiczne. Mówimy tutaj w dużym skrócie o interleukinie 17. Wiem, że te nazwy może wiele nie znaczą, ale to są te elementy, które odgrywają istotną rolę w takich chorobach jak astma oskrzelowa, łuszczyca, jak reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba Hashimoto. A drugim takim elementem, na który zwracamy uwagę, który mógłby mieć istotne znaczenie w profilaktyce zdrowia psychicznego w aspekcie depresji i zaburzeń lękowych, to różne bakterie, które ze względu na naszą nadmierną higienizację życia, szczególnie życia dzieci, mogłyby uchronić te dzieci w przyszłości przed nadmierną mobilizacją układu immunologicznego, a w konsekwencji stworzeniem takiego konstruktu układu immunologicznego w powiązaniu z reakcją na trudne sytuacje życiowe, żebyśmy byli bardziej odporni. Paradoksalnie kontakt z bakteriami w dzieciństwie, w pierwszym roku życia może spowodować, że nasza odporność na sytuacje stresowe będzie większa i to nas będzie chroniło przed depresją. No właśnie, to jest taki paradoks. Im czyściej we wczesnym etapie życia, tym bardziej jesteśmy narażeni na przewlekły stres i na depresję. No, badania na modelu zwierzęcym i badania retrospektywne osób, które wychowywały się tylko w mieście lub tych osób, które wychowywały się w kontakcie ze zwierzętami lub na wsi, na to wskazują badania populacyjne. A poza tym mamy badania naukowe, które spełniają wszystkie kryteria badań naukowych, które wskazują, że pewne typy bakterii mogą działać w ten sposób, że modulują tą część układu immunologicznego, która ma znaczenie w ryzyku zachorowania na depresję. Nawet podawanie tych bakterii osobom, które jeszcze nie zachorowały na depresję, ale już są dorosłe, może mieć też znaczenie w zapobieganiu rozwoju depresji u tych osób w odpowiedzi na stresor psychologiczny. Czy my tu rozmawiamy o roli bakterii Mycobacterium vaccae? Tak, tak. To jest jedna z rodzajów tych bakterii, które występuje powszechnie w glebie, które ma szereg badań, które wskazują, że osoby, które miały na wcześniejszym etapie życia kontakt z tym rodzajem bakterii, rzadziej chorują na depresję i zaburzenia lękowe. Czyli im bardziej umazane dzieciństwo, większa odporność immunologiczna, a co za tym idzie, większa odporność na stres i na depresję? Tak, natura, kontakt ze środowiskiem, z bakteriami, które powszechnie występują w środowisku, chroni nasze zdrowie psychiczne w przyszłości. Pan powiedział jeszcze o badaniach na pilotach i antyterrorystach. To znaczy te osoby, które w wieku dziecięcym miały dosyć sprawny, tak to zrozumiałam, proszę mnie poprawić, sprawny układ immunologiczno-odpornościowy lepiej sobie radziły ze stresem w życiu dorosłym. Na czym polegały te badania? Jaki tu był związek? Chodzi o to, że rozwój układu immunologicznego jest ze sobą bardzo powiązany na wczesnych etapach życia. Układ odpornościowy i nerwowy, tak? Odpornościowy, nerwowy i ten, który reguluje emocje, czyli to, jak odbieramy daną sytuację. Czy odbieramy ją w sposób obojętny, czy zagrażający. To jest o tyle ważne, że po okresie wczesnego dzieciństwa ten rozwój jakby się zatrzymuje, on jest już stały